waaw su ne xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne du leen dóor, ndax ay xasaati ak i wax day wàññi dege dangar yi dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax àllaaxir day am ñun bu ñu sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irda allah fa ma hum min almardi anhum wala alayhim wala udba rujuu almatub alayhi ila ma yurdi alaatib. Waaw, lu tax defoo nangam? Nga ne waaw xam nga nangam. Ñu ne waaw teengaa defoon nangam ba baa ngay mucc. Yàlla ne fa ma hum min almutabina, kenn du leen xas. Waaw, moo tax soo amee wajur wu leet ñaari mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuy dóor da nga ñëw rek mu dóor. Tabarkàlla, loolu la gars yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarkàlla mbokki aloustaz Cheikh Alhamdou Diouf yi, nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp. Yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkale leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële, ni ñuy def ay xar ñu jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoom it ak ay njuuma. Maanaam mu fab jinne affecté la ko, lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum quranaa suu. Léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa suu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa am moo tax quranaa ay njuuma. Tabaarakallah, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin. Aysa ne ko yow sax? Mu ni man mii sax am naa ko, waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubadi la. Njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa maa xalfahum, ak li seen ginnaaw. Waaw, njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne garaawul. Xam nga ni mu xewee léegi garaawul. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi. Ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante guñ sàggantax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. Fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum. Lu nit daan def ñu naan wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara tabarkàlla. Loolu yi xam ngeen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. Qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, weyoon nañu min qablihim lu leen jiitu. Suratu Fusilat aaya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag min al jinni wal ins, bokk ci jinne yi ak nit ñi. Ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins, waaw jinni moom ak nit. Moo tax alquran di ko jiital wa maa xalaqtul jinna wal ins. Fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins, jinne moom ak nit. Moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne. Waaw, gis nga qurana suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax, dañ leen di woowe ay dëmm. Waaye loolu jinne moo koy def, te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak tërëlinu alquran. Ndax qurana suu yooyu fa zayyanu lahum, ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko, nit feebar fa, ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ci feebar. waaw jël jëm nit ñëw tiim ci feebar nga di ko gis nag di ko gisee nga gis nag naan ko baaj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom songi ci ngay tudd lan la ci jinne ci bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasa yona lahu ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee àkk ko ne ko diw nii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii ma tax olof yi ne ñi ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñu yët ko mu ne waaw man xaw ma dara ñu ne ko da nga tafli bu ñu ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël tafli ba yokk ci ndox tuur ko waa ji rek mu jóg toog jinne ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàllu waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinne la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la ndekkati yow yaa ngi yaakaar na yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jëmuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo qaasiriina dañoo pert dañoo ñàkk seenu dund naa koo ñàkk ci alaxira ni ñu ko ñàkkee ci àdduna surtu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaroo ñi weddi alquran laa tasmaru bu leen dégg bu leen topp li xees alquran yi alquran ji lu mu leen tereeg lu mu leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp ni ñuy def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laallakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran waaw laa tasmaw li hasa alquran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu réer moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngutu di fa kullum gi moo ëpp lay alquranul karim tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom benn ci suratu fasila ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajuma jiir ñëw ci kattanam ñu delsiwaat pous li nga xam ne moo di darsi bi mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax ñu ne bu leen déglu alquran ji la tasmaru li haza alquran bu leen déglu alquran ji walxaw fiihi coow leen ci kawam coow leen coow lu tege ci kawam alayhi wala fiihi laallakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña yan ñuy def lañuy gën a tal ci déglu alquranul karim looloo tax laa tasmaru li haza alquran suñu borom tabaraka wa taala bi ñu nett lii gars yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon war a door a tey ci fa la nusiqanna alladina kafaru azaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun suñu borom nee na fa la nusiqanna waat naane daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmaru li haza alquran kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf ci borom ñi nga xamni ñoo weddi li leen nara dal kon mooy lii nara jëfe wala nara mos mbugal mu metti moo xam ne nar la dana dal moo leen yàlla tabaraka wa taala di nettali di leen ko fay ëllëg zalika lan leen di fayee wala zalika li tax lii moo di jazaau a'daa'illah fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek lahum am nañu fiiha ca sawara wa daarul xuldi këruk sax këruk sax ca sawara wa nara sax ëllëg yàlla ci yàlla musa jazaan mu nekk fay bima kaanu ca sababu la ñu nekkoon bi ayatina ci suñu aayo ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi surtout fësilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett wa xaale wax ba ñu duggee sawara te mu metti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara sawara wa metti lool duñu fa lekk illa min ghislin duñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari' yooyu yëpp amu fa ndax métti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arina wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne wan ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugale nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne lu nga leen doye ñu ne najcalhuma dañu leen di teg taxta aqdaamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi jinne ca ñu réeral ak nit ka ñu réeral la ñuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas mi ni mu koy joggee la ñu bëgg a joggee ñaar ñii nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii ñi dañoo war a suufe loolu di surtu fasilat aaya ñaar fukk ak juróom ñeent ci la it ñeenteelu xaaju saar bi jeexe bi doon wax ci mbirum xew-xew yowm alqiyaama boobu muy benn mashhad min mashahidi yowm alqiyaama juróomeelu xaaju saar bi fanweeri aaya la tàmbalee ba fanweer ak juróom benn di jàngale ay jikko ay melo yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala danga koo war a mel danga ko war a jikkowoo te jikko yooya mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ci lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ cay jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikkoy aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na inna alladhina ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu yàllay suñu borom inna alladhina mbooleem ñi nga xam ne qalu nenañu rabbunallahu yalla suñu borom suma ginaaw ko bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñoñu day tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ko ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jub nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jub rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jub ñoo ñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoy nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jub tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañ wacc ci ñom nan len allah takhafu bulen ragal wala tahzanu tibulen tit wa abshiru biglen bil jannati ci al janna ja allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamni ñom lañ mom lañ len dan dit tay ngeen ci jot wa abshiru bil janna biglen ndax yeen da ngeen di dugg al janna jan allati kuntum tu'adun al janna ji nga xamne mom lañ len doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla nci yalla bolé ñun ñaap mu di al janna ju neex joju sootu fasilat ay fanwer kon dugg al janna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na len bu len ragal bu len tiit ci mbiru yamal khiyam bu len jaq aduna de la ngeen fa bayyi mudi ay dom bayyi ko fa mudi ay alal bu len ci jaq ci dara dal len fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni innal malaa'ikata tatanazzalu hina al ihtidar على المؤمنين بهذه البشارة ألا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظه قائمين على رأسه ولا حافظيه قائمين على رأسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد وإنك سترى اليوم أمورا لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك شيخ زاد على البيضاوي جكي بنيتيل قطم نيار تيمير أجيرم بن فك أكبر ne malaaka yi bu nit di nek ci sukurat ko xamni gëmul na yalla doon gor gor lu ci diine bu nek ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom nan ko bultit mi tudde bultit ragnu khabru bultit njaqarey yowmal qiyam dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko doon gardi ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu doon dig lolu ñu wax ci hasiyatu sheikh zada ala al-baydawi jikib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax ni lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhirah loolu leen malaaka yi di wax wa lakum am ngeen fiha ci al janna ma tashtahi lepp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi al akhirah lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa musoo koo lekk rek mu ñëw tabarakal loolu la suñu borom tabaraka taala di faye ñetti xe wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lépp loo xam ne da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka taala toog rek jox ma nangam te kat foofu doo lekk ba noppi ñu jox la facture moo tax tabaraka taala bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture wa lakum fiha ma tad'un loolu nag mu ne loolu nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabaraka taala aya fanweer ak benn ci suratu fusilat nusulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin ci ku bari njëggal rahim te bari yërmande nusulan min ghafurin rahim wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bari njëggal la te bari yërmande mooy subhanahu wa taala loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama wa man ahsanu xawlan kenn gënt rafet wax mim man daa ci kuy woote ila allahi jëm ci yàlla kenn gënt rafet wax wa man ahsanu xawlan kenn gënt baax wax rafet la ko mim man daa ila allah ci kuy woote jëma ci yàlla wa amila saalihan te jëf lu baax fu mu toll wa qala innani min al muslimin mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo omatul yàlla ki kenn gënu koo rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf-jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtout fasilat aye fanweer ak ñett yàlla nee na wala tastawi du yem alxasanatu lu rafet wala sayia du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar aw yiw du yem ak yiwadi nu may def mu ne ko buñ la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki da ngeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def da ngeen di mujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boobaa yéen ñaar yéen a far yem képp nit ku baax su ko nit defee da koy bañ a topp ca lam koy def wala tastawi alxasana wala sayia nu may def muy idfa billati hi ahsan bër ne koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def te yow say jukko du jukko yi man koo def lim lay def léeg-léeg gis ñaar ñuy xeex kenn ka yiwatu loxo morom ji ne ko matt te ka ca des moom munta matte waaw dagg noppam jàmbur ba mu dagg. Waaye kacce des ka ngay xaaxal moom munta màttub nopp, munta xool yërëmu nit di ko ŋànk. Idfa billati yaasa, am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet. Fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa, soo ko fayeelul su boobaa ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noono, dafa am adawa te mooy bañante. Baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim, xarit bu mësëkk xarit. Ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax, mu lay dëkkali fu war ta dëkk nga di ko dëkkali fu baax, di wax ci moom yu baax. Yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit, nekk waliyun xamim, nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko, nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yitte wala doon. Waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, nu ñu muñ. Surtout Fusilat aya fanweer ak juróom. Wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina sabaru, lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ. Wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina illa zu azin azim, lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër. Ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim, cër boobu ñëpp duñ ko am, ñaar rek ñoo koy am, alladina sabaru ak alladina lahum zowul xaz. Waaw muñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla. Su azin azim cër bu bañ yor mooy jikko ju baax, ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax. Wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loona la min ashaytaan, ci seytaan nazxun ak tarxiis, da ngaa bëgg a baax, di fas yéenee baax, di góorgóorlu ndax nga baax, waaye seytaane man la ba nga tarxiis. Fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. Waaw fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala. Ma ngoog da ngaa jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla. Innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji, al alim, mooy aji xam ji, lépp la dégg lépp la xam moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Innahu huwa assamiicu al alim, moom mooy aji dégg ji, moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu. Suratu Fusilat aya fanweer ak juróom benn. Yàlla nee na wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Suñu borom tabaaraka wa ta'ala mu ne bokk na ci kéemtaani yàlla yi, wa min ayatihi, bokk na ci kéemtaani yàlla yi guddi, wa min ayatihi al-layl, guddi su ñëwee bokkut ak suba ci ñëwee. Tabarakallah wa min ayatihi al-layl wan-naharu ak bëccëg bi bokk na ci kéemtaan ya ashams jant bi. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru, bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg